नौ, आतंकित देवताओं ने धरती की ओर देखा। वे सकते में आ गए। देवलोक के समस्त सफेद पंखों वाले पंछी देवदासी रूना को लेकर मर्त्य लोक पर उतर रहे थे। अवतरण के समय उसके साथ सभी तरह के पंछी पखेरु शामिल होते गए थे। उनमें अंजन और चंद्रबाघ तो थे ही, कंक पक्षियों के सातों वंश शामिल थे। मयूर थे, शकुंत पक्षी, सारस, नीलकंठ, दवाक, पंचवर्णी हंस, महाबक, पांडु, जलकाग, सुपर्ण, धनेश, क्रुंच परिवार के सभी सदस्य और कोयल अपनी समस्त संतति के साथ शामिल थी। उनके गीतों और गाते स्वरों से प्रकृति झूम उठी थी। देवदासी रूना पंछियों के पंखों से उतरकर तत्काल आदिम अदीब के घर की ओर चलती। वो उसके दरवाजे तक पहुंच गई। उसने देखा उसके दस्तक देने से पहले तमाम दस्तकें वहां मौजूद थीं। और बेहद परेशान अदीब अपना माथा पकड़े बैठा हुआ था। एक अर्दली उसकी दाहिनी ओर अदब से खड़ा दस्तकों को पुकार पुकार कर उन्हें अदीब के सामने पेश होने की इजाजत दे रहा था। लेकिन तभी अदीब ने सिर उठाकर देवदासी रूना को देखा और पूछा, तुम कहां की दस्तक हो? अदीबे आलिया, मैं भ्रष्ट हो गए देवताओं के लोक की दस्तक हूं। मैं इंसान के लिए प्यार, दोस्ती, शांति और क्रांति के मूल्य और सम्राट गिलगमेश की आवाज लेकर आई हूं। मैंने उस समय इस आवाज को अपनी नाभि में छुपा लिया था जब समस्त सभ्यताओं के देवता इसे बंदी बनाना चाहते थे। मनुष्य की ये सबसे बड़ी धरोहर है, ये बेलौस बेखौफ आवाज। यही मैं आपको सौंपने आई हूं। इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि कोई अदीब जैसा सरल, सहज, सीधा और सत्यनिष्ठ व्यक्ति ही इसे जीवित रख सकता है और सदियों के बाद सदियों तलक इसकी रक्षा कर सकता है। अदीब ने देवदासी रूना से आवाज की सौगात लेकर उसे अपनी धमनियों के रक्त में पैबस्त कर लिया और देवदासी रूना से बैठने का निवेदन किया। देवदासी रूना के बैठते ही दस्तकों का शोर बढ़ गया। दस्तकें, दस्तकें और दस्तकें। आखिर एक दस्तक की ओर देखते हुए अदीब ने पूछा, तुम कहां की दस्तक हो? अदीबे आलिया, मैं डैन्यूब नदी की घाटी में बसे उस सर्बिया के कोसोवो प्रदेश की दस्तक हूं, जहां से आप सदियों पहले चलकर सिंधु के तट पर आ बसे थे। डैन्यूब नदी आज भी आप सबको याद करती है। वहां के मुर्दे आज बड़ी पीड़ा और तकलीफ से आपको याद कर रहे हैं। ऐसा क्या हादसा हुआ कि कोसोवो के हमारे वंशज तकलीफ से हमें याद करें? अदीब ने सर्बिया की दस्तक से पूछा। सभ्यता की इस प्राचीनतम घाटी में भयानक युद्ध चल रहा है। ये युद्ध एकतरफा है। एकतरफा युद्ध? जी हां अदीबे आलिया, हमारे भूखंड पर नाटो नाम के एक दशानन ने जन्म लिया है। सागर पार का एक और राक्षस उनका सरगना है। उन्होंने मिलकर सर्बिया और युगोस्लाविया पर हमला करके मुझे शमशान बना दिया है। सर्बिया प्रभु सत्ता संपन्न मेरे ही युगोस्लाविया का हिस्सा है और कोसोवो उसी आजाद भूखंड सर्बिया का इलाका है। लेकिन नाटो के राक्षसों और उसके सरगना ने अपने हितों के लिए हमें बर्बाद कर दिया है। वे राक्षस अग्नि तांडव कर रहे हैं। वे मेरे स्वायत्तता संपन्न देश को विभाजित करके कोसोवो को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। लेकिन क्यों? आखिर ये नियंत्रण की राजनीति क्या है? अदीब ने दस्तक से पूछा। अदीबे आलिया, नियंत्रण द्वारा आत्माओं को तोड़ा जाता है, फिर उन्हें विभाजित किया जाता है। उनमें सांस्कृतिक प्रतिरोध की शक्ति विखंडित की जाती है और तब बाजारवादी जोंके उस विभाजित कौम का सारा रक्त चूस लेती हैं। खंडित संस्कृति के शमशानों में तब उत्सव के बाजार स्थापित होते हैं। धर्म और इतिहास शोषकों के हाथों में खिलौना बनकर नाचते गाते जश्न मनाते अपने ही विभाजित अंग के शत्रु और अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। बड़ी सभ्यताओं को तोड़कर उन्हें बंदी बनाने के लिए विभाजन का यही रास्ता उन असभ्य अपसंस्कृतियों ने चुना है, जिनके खेतों में सिर्फ बारूद और बंदूकें उगती हैं। इसी के चलते कोसोवो अपनी लाखों संतानों की मृत्यु देख चुका है और लाखों लाख लोगों के विस्थापन के कारण वीरान हो चुका है। लाखों शरणार्थी इधर उधर भटक रहे हैं। नाटो राक्षसों के एकतरफा मिसाइली हमले जारी हैं। तेल भंडार और रासायनिक कारखाने धू धू करते जल रहे हैं। वायुमंडल और आपकी प्राचीन नदी डैन्यूब का पानी विषाक्त हो गया है। मृत्यु पागलों की तरह जिंदगी का पीछा कर रही है। सर्बिया में इस वक्त लाखों मासूम बिना मौत मर रहे हैं। इन बर्बर राक्षसों को किसी ने रोका क्यों नहीं? अदीब ने सवाल किया, फिर खुद ही नाराजी से पूछा, कहां है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो महासचिव कोफी अन्नान? उसे अदालत में पेश किया जाए। अर्दली आदेश लेकर चल पड़ा। हुजूर, दजला फरात की घाटी में भी यही हुआ है, मौका पाकर एक और दस्तक ने अर्ज किया। इसका जवाब भी कोफी अन्नान देगा, अदीब ने कहा, उसके आने का इंतजार करो। इसी बीच अन्य दस्तकें अकुलाने और शोर मचाने लगी तो अदीब ने उन्हें शांत किया और देवदासी रूना की ओर मुखातिब हुआ। गिलगमेश की आवाज तुमने मुझे सौंप दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने इसे अपने रक्त में मिलाकर सुरक्षित कर लिया है। जब तक मनुष्य जाति है, उसकी धमनियों में दौड़ता हुआ रक्त है, तब तक ये आवाज जीवित रहेगी। सावधान रहना अदीब, इसीलिए अब मनुष्य विरोधी शक्तियां रक्तपान और रक्तपात की परंपरा शुरू करेंगी, देवदासी रूना ने कहा। हालांकि देवताओं की संस्कृति रुग्ण, पतित और व्यभिचारी हो गई है, फिर भी वे कायर लोग आवाज को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अदीब सावधान रहना। तभी अर्दली हाजिर हुआ। कोफी अन्नान उसके साथ नहीं थे। उसे अकेला देखकर अदीब का पारा चढ़ गया। तुम कोफी अन्नान साहब को नहीं लाए? हुजूर, ये पता लगते ही कि आपने उन्हें तलब किया है, कोफी अन्नान साहब की छाती में तेज दर्द उठा। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, इसलिए फिलहाल वो अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। ऐसी हालत में उन्हें लाना मुनासिब भी नहीं था और मुमकिन भी नहीं। तो अस्पताल में जाकर कोफी अन्नान से कहो कि दुनिया की छाती में जो तेज दर्द बार बार उठता है और उसे सांस लेने में जो तकलीफ लगातार हो रही है, उसके इलाज के लिए उन्हें इस दुनिया का कामकाज सौंपा गया था। लगता तो यहां तक है कि एक ध्रुवीय शक्ति के पक्ष में उन्होंने अपने वो नैतिक हथियार भी डाल दिए हैं जो बड़ी उम्मीद से उन्हें सौंपे गए थे। इसी का नतीजा है विभाजन और दुर्दांत दमन का ये दौर। अगर कोफी अन्नान भूल गए हैं तो उन्हें याद दिलाओ कि आर्थिक संस्कृतियों के संघर्ष के नाम पर जो युद्ध चले और चल रहे हैं, वे हर देश और संस्कृति के आम आदमी के विनाश का कारण बन रहे हैं। वे अंधेरे इतिहास और धर्मांध विश्वास को जन्म देकर जन और जाति संहार के वाहक बन गए हैं। जब तक ये युद्ध चलते रहेंगे, तब तक विकलांग जातियां जन्म लेती रहेंगी। जीने के लिए अवैध और अनैतिक संसाधनों की दुनिया कायम होती चली जाएगी। डैन्यूब जैसी नदियों की मछलियां बार बार मरती रहेंगी। मानव रक्त से सिंचित खेतों में अन्न नहीं, विषैले धतूरों की कांटेदार फसलें उगेंगी। उन जातियों की स्त्रियां व्यभिचार और बलात्कार के लिए अभिशप्त होंगी। संतानें मनोरोग और व्याधियों से ग्रस्त होंगी। धर्म के नाम पर अधर्म की आंधियां चलेंगी और सत्ता के एकीकृत सिंहासन पर नरमुंडों की माला पहने कोई निरंकुश एकाधिकारी शासक विद्यमान हो जाएगा। कोफी अन्नान से जाकर पूछो, क्या इसी भविष्य के लिए उन्हें राष्ट्रों का संयुक्त लोकतंत्र सौंपा गया था? हुजूरे आलिया, मैं आपके इस बड़े और पुरजोश भाषण को ले तो जाऊंगा, लेकिन शायद कोफी अन्नान साहब को इसकी बारीकियां समझा नहीं पाऊंगा। बेहतर यही होगा कि जब वे अदालत में हाजिर हों, तब आप उन्हें इस तकरीर का मतलब समझा दीजिएगा। मैं जानता हूं कि वे कभी भी यहां हाजिर नहीं होंगे, क्योंकि यह मनुष्य के मन की शाश्वत अदालत है। कानून के नाम पर कानून और धर्म के नाम पर धर्म का व्यापार करने वालों के पास इतना साहस नहीं कि वे इस अदालत में हाजिर हो सकें। देवदासी रूना ने तब चलने की इजाजत मांगी। उसे विदा देते हुए अदीब ने इतना ही कहा, देवदासी रूना, अपना ख्याल रखना, क्योंकि देवलोक के देवता अब तुम्हें माफ नहीं करेंगे। प्रमथ्यु तो अब तक मनुष्य के लिए आग चुराने के जुर्म में सदियों से सजा भोग रहा है। अब मनुष्य के हित में गिलगमेश की आवाज चुराने के जुर्म में वे तुम्हें क्या सजा देंगे, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं तुम्हारे शुभ की कामना करता हूं। शुभकामनाएं लेकर देवदासी रूना अंतर्ध्यान हो गई। उसी के साथ दस्तकों का शोर बढ़ने लगा। अदीब के कान के पर्दे फटने लगे। उसने दोनों हथेलियों से कानों को दबा लिया, फिर अर्दली से बोला, कहीं और चलो, मुझे यहां से कहीं और ले चलो, कहीं भी। कहां ले चलूं अदीबे आलिया, बाहर तो शोर और भी ज्यादा है, हाहाकार, चीतकार, आगजनी, सामूहिक हत्याएं, बलात्कार, चीख पुकार, अपहरण, अजन्मे बच्चों के लोथड़े, कीड़े पड़ी बिजबिजाती फूली हुई लाशें, अर्धजीवित और मृत देहों का मांस खा खाकर थके हुए लक्कड़ बग्गे, कुत्ते, गिद्ध और रक्त प्लावन का दृश्य, ये तो सहस्त्रों साल पहले हुए जल प्लावन से भी भयंकर दृश्य है। कुछ भी हो, मुझे यहां से ले चलो। अदीब ने कहा तो अर्दली को आज्ञा पालन करना ही था। वो अदीब को एक नाव में बैठाकर रक्त का महासागर पार करने लगा, लेकिन उसका कहीं अंत ही नहीं था। रक्त बहुत गाढ़ा था, इसलिए उसे नाव खेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बहुत दूर निकल जाने पर अर्दली को एकाएक लाशों का एक पहाड़ नजर आया। वो भी रक्त के महासागर में पतवार चलाता चलाता बेहद थक गया था। शवों की एक चट्टान से उसने नाव बांध दी। अदीब उस चट्टान की छाया में बैठ गया। उसके कानों में कुछ गूंजने लगा। उसने इशारे से अर्दली को पास बुलाया और पूछा, तुम्हें शब्दों की कोई अनुगूंज सुनाई पड़ रही है? नहीं हुजूर। लेकिन मेरे कानों में जयशंकर प्रसाद के शब्द गूंज रहे हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। मुझे सुमेरी सभ्यता की देवी इनन्ना का आर्तनाद भी सुनाई पड़ रहा है। वो चीख रही है, क्या मेरी संतति मरने के लिए है? इस तरह की अप्राकृतिक मौत से मरने के लिए है? अर्दली ने उसे गौर से देखा। मुझे लातिनी यूनानी गाथाओं के देवताओं के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। वे जल प्रलय से बचने के लिए ओलंपस पर्वत पर एकत्रित हो गए हैं। ईसाइयों के परमपिता कह रहे हैं, नूह, धरती पर मनुष्य की दुष्टता बेहद बढ़ गई है। मैंने जिस मानव को सिरजा है, उसे ही नहीं, मैं सभी जीवधारियों को मिटा दूंगा, क्योंकि धरती हिंसा से भर उठी है। जीवों के आचार विचार भ्रष्ट हो चुके हैं। मैं पृथ्वी पर जल प्रलय करके सारे जीवधारियों का नाश कर दूंगा। मुझे प्रसन्नता है नू कि मेरी इस सृष्टि में तू अकेला आचारवान बचा है। मैं तेरी रक्षा करूंगा, इसलिए तू तीन महले वाली काठ की एक नाव बना ले और उसमें घुस जा। इस जल प्रलय में मात्र तू जीवित रहेगा। अर्दली ने अदीब को चिंता से देखा। याद है तुम्हें, अदीब ने अर्दली से कहा, पृथ्वी के विनाश के लिए देवता जियस ने बादलों का आकाश मार्ग खोल दिया था। तब चीन में यू ने प्रलय की जलधाराओं के लिए मार्ग बनाकर उन्हें समुद्र में प्रवाहित किया था और ची नदी की मिट्टी को अपनी बाहों में समेट लिया था, ताकि प्रलय के बाद बीज डालकर मनुष्य के लिए अन्न उपजाया जा सके। याद है तुम्हें? नहीं हुजूर, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं, अर्दली ने बेरुखी से कहा। ना भी याद हो तो भी क्या कोई चीन के यू की तरह हमारे दौर में पैदा नहीं हो सकता जो इस रक्त प्रलय को रोक सके? हुजूर, गांधी जी ने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो अकेले पड़ गए। हां, अदीब ने कहा, इस रक्त प्रलय के बाद जब कभी अग्नि प्रलय आएगी, जो दूर नहीं है, तब हमें गांधी जी की अहिंसा और आइंस्टाइन के पश्चाताप की बहुत जरूरत पड़ेगी। आइंस्टाइन कौन? वही जिन्होंने प्रकृति के रहस्य को भेद कर ऊर्जा के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों का रिश्ता खोज निकाला था। महमूद अली, समझ में नहीं आता, हर महापुरुष का जीवन एक शोक गीत की तरह ही क्यों समाप्त होता है? क्यों हर बड़े विचार और आविष्कार के बाद दानवों का उदय होता है? जब जल प्रलय हुआ था, तब दैत्य हयग्रीव वेदों को चुरा ले गया था। तब श्रृंगी मछली ने सिर्फ जलाहार करने वाले राजा सत्यव्रत को जीवित रहने का मंत्र दिया था, और उसी श्रृंगी मछली ने राक्षस हयग्रीव का वध करके वेदों के ज्ञान का उद्धार किया था, शब्द की रक्षा की थी। तभी प्रलय के बाद सत्यव्रत को श्रद्धा मिली थी और मनुष्य सृष्टि की शुरुआत हुई थी। सारी सभ्यताएं जल प्रलय की साक्षी हैं, लेकिन इस रक्त प्रलय के साक्षी केवल हम हैं। केवल ये धरती रक्त के इस पारावार को सोख सोख कर समतल बना रही है। रक्त की सतह धरती में समाती जा रही है। ये रक्त जल घट रहा है, लेकिन ना मालूम इस रक्त प्रलय के बाद सृष्टि का निर्माण होगा या नहीं। होगा भी तो कैसा होगा? आप चिंता क्यों कर रहे हैं अदीबे आलिया? आदि मनु सत्यव्रत और श्रद्धा की तरह बूटा सिंह और जैनब ने यह दायित्व संभाल लिया है।